نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا سی حدیث یا دا سی خبر منصوبول چاغاوی نوی کلی دا دی بارک سخ وعید دے. حدیث شریف کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی من کذب علی متعمدا چاش پما بن قصدن دروغویل فلیتبوأ مقعده من النار نو آد اخفل زیر پہور کی پا جہنم کی تلاش کی. په حدیث په دې حدیث مبارکه کې سخ وعید دی د هغه کس لپاره چې چاته دا پته وي چې دا حدیث نه دی یا دا خبره نبی علیه الصلاة والسلام نه ده کړې او دی بیا هم دا وایي چې دا حدیث دی او دی بیا هم دا وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي نو دغه سړي لپاره دا سخ وعید دی. نو موضوع حدیث بیانول داسې حدیث بیانول چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت نه وي او بیا هغه منسوبول نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته نو دا ګناه کبیره ده، دا ډیره لویه ګناه ده او د دې عذاب سخت عذاب دی. حدیث شریف کے سخ وعید پر راغلے دے چھ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار چاچی پما باندې دروغ اویل نو دی خپل زی جہنم کی تلاش کی. نو بدی حدیث مبارکہ کے سخ وعید پدا سے خلق باندې راغلے چھ اوی دا سے خبری دروغ خبری دروغ موضوع حدیث اچھ کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا منصوبوی او داوی چې دا حدیث شریف دی.